def lu ne, waaye nag xereñ ba nga xam ne lépp lum def noonu la. Moo tax mu tudd al hakim. Suratu Zumar ci aaya ju njëkk ji yàlla nee na inna anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow, inna ñun yàlla, anzalna ilayka, wàccee nañu ci yow al kitaaba, téere bi, bil haqi, ci fulla. Yàlla danay wax inna ñun, ñun te moo ko wàcc, anzalna wàccee nañu te mooma. Waaye ni ma koy junjee saa su ne ku mat ku ne, ku mat ku ne, saa su ne dangay wone lu nit ñi di yëge ak manqueté yow. Ku manqué ku ne nag saa su ne dangay jéem a wone lu nëbb fekk manqueté. Yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam. Dama dama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam, waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam. Looloo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas da ngay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi. Manqueté googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla, moom dafa mat. Moo tax mu naan inna anzalna ilayka, ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba, téere bii di alquran, bil haqi, wàcce ko nag ci dëgg, ci fulla. Bi maana li ci nekk lépp dëgg la, amul werante, amul njaxas. La yatihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi. Mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow Muhammad, fa'budillaha, wéetalal yàlla. Fa'bud allaha, jaamul yàlla dong, ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nga jaamu dong moo tax mu bind la. Moo tax booy julli bis bi fukk yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaka na'budu, iyaka na'budu, iyaka na'budu, ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu, mu ne la fa bashiri ibaadi, gis nga. Kon fa'budillaha, wéetalal yàlla. Mukhlisan lahu din, nee na nga sellalal ko diine ji. Mukhlisan lahu ad-din, nga sellalal ko ci jaamu gi nga koy jaamu moom yàlla kepp. Wala taqsud bi amalika wa niyatika ghayra rabbika, bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggéey nga liggéeyal yàlla, bul ci jublu lenn mbaa kenn mbaa fenn ku dul yàlla tabaraka wa taala. Mukhlisan lahu ad-din, nga sellalal ko diine ji, féetal ko. Ikhlaas nag mooy li ngay def yàlla rekk tax. Ala xanaa xamoo ni lillahi diinul xaalis, xanaa xamoo ni lillahi yàlla moo moom ad-diinu, diine ji, alqaalisu, ju sell ji. Waaw, mu ni ala fantabihu ayuha nnaas inna allaha taala laa yaqbalu illa ma kaana qaalisan li wajhihi alkarim li annahu almutafaridu bi sifaati aluluhiya almuttalicu ala alsaraa'iri waaldamaa'ir. Mu ne kon xanaa xamuloo ne yàlla moo moom ad-diinu alqaalis, walladina mboolem ñi nga xam ne nag tad'uunahu ittakhasu min duunihi, jël nañ leneen lu dul yàlla awliyaa, def koy yàlla, nee nañ dañ koy layal. Walladina mboolem ñi nga xam ne ittakhasu, jël nañu min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa, def leen yàlla. Te boo leen waxee ñu ne maa na'buduhum, jaamu wuñu lii illa li du li yuqaribuna ila allah, ngir ñu jegeel ñu yàlla zulfa, ba ñu sës ci moom. Maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yii. Assaawi mu ne kaana almushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawati wal ard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum al awalin fa yaquluuna allah fa yuqaalu lahum fa maa maana ibaadatikum al asnaam fa yaquluuna lituqaribana ila allahi zulfa wa tasfac lana cinda xaasiyatu saawi ala aljalaalayni jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn. Nee na moom assaawi mu ne mushrikoon yi buñ leen masaan laaj ku leen bind, ñu ne yàlla. Ñu ne ku bind asamaan ak suuf, ñu ne yàlla. Kuy seen boroom, ñu ne yàlla, kuy seen boroomu maam ñu njëkk ya ñu ne yàlla. Ah ñu ne waaw, léegi di ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi bàyyi fi yàlla? Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtt ko yàlla. Asawee ala jalaalayni noonu la firee ay jii maa naabuduhum, jaamuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, bañu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana àttee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. Fii ma, ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun, ña ngay wuute fiihi ca loola. Lépp lu doomu aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko àtte. Yaxkumu bayna alxalaaiq yowma alqiyaam fii ma axtalafuu fiihi min amri diin fa yudxilu almuminina aljanna walkaafirina annaar. Su àllaaxira ñun ñëpp lu waay di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko àtte. Tabaarakalla, aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fiima moom la ñu waxoon ne ci bañ laale la bokk. Waaw, fiima bañ laale, mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy. Tabaarakalla, nga gis fii ak maa ni mu xajjalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. Ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk a tolloo, ñàkk a jokkaloo, giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am. Moo tax ñu tuddee woon ko fiima bañ laale, fiima faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha, li wóor mooy yàlla, laa yax di du jubal, laa yax di du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la, kafaar weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seeni mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yurshidu lid din alxaq man kaana kaasiban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seeni mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Maa ngi ciy jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla namoon a am doom, wala bokk bu yàlla naroon a adopté doom. Nga xam ne sax amul doom, waaye yattakhidha, su naroon a jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk, di wane ne yàlla day dàq ne am na doom. Waaye baatu ittaxasa lay jëfandikoo. law arada allahu an yattaxisa, ittaxasa nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla nee na loolu sax su ko namoon, waxut la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon. Lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. Waaye nag wax na ci biir alquran ne wa maa yambaxi lirrahmani an yattaxisa walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. Loolu ndax su yàlla amoon doom dee xewi. Bu yàlla amoon doom, su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xewi. Ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee, yàlla xam ne bu ko rëyut dootu ñu rey, kon ca la dee di xewee. Ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees, de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo moytul da nga ne kon nak du de nak lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattaghiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am doom huwa allah alwahid alqahhar huwa allah mom rek moy allah alwahid moy ken alqahhar mo not lepp lu dul mom moy nota kon bi ba demé ci tafsir bu ñu wax tashil mun nazzaha ta'ala nafsuhu min ittighaz alwalad thumma wasafa nafsuhu bilwahid لأن الوحدانية في اتغاز الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شركا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكب نتال قتم تيمير أجرم ينفك أكبر تسهيل نانا yalla dafa dak ci bopam di jappé kenn dom tali woné bopam né mom kenn la ndax benn bimu nek benn day woné dak gogu mu dak liñu tuddé dom ndax su amone dom ñom aw xéet lañuy doon dérèt lay doon mu neté nak la jinsalahu li annahu wahid mu mel bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dak gim dak way bokale yek ndend yi ndax lepp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mune kon nak nak lay nekké shariik ngir mom wax joju bo demé ci téré buñ wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neena خلق السماوات ممرك مو بلا أسمان والأرض أكسوسي بالحق تدق خلق السماوات والأرض بالحق مو بلا أسمان جرم نار أكسوسي بالحق تدق كوك مو إبرم كتن تيت يكوير الليل مو يموري قدقي على النهار تكوبة تكبدين كجسدي ويكوير النهار موي مور بتيك بي على الليل تي غودغي دنج كو گيساتي دانيي مورانتي كين كون نك يان في واو غودغان في في نيك ني بتيك بان في واي بتيك بي لن جيل مورا كو غودغي موتاخ ناخ بيغ بي ني واخ في تي تابل دي تابل جانغ فون اك ميكرو يي في نيك بي في توغي دي واخ ني ميغي في في نيك ني كون يي في نيك كون دو في جوب واي مورانتي بي تاخ beccëg bi lañ mooré guddigi ni bu ci kanamé ñu muri beccëg bi muurat fi ak guddii mooranté gogou yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do dégg karang karang yukawiru layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl té ñun kat fi nekk ci sa soxna di lal lal bi rek nga dégg liñ ci lal karang karang ji wala tefer tefer ji avion yi buñu fi jaaré lég lég bu féké ngay waxtaan da nga nan ciël bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu réé wer wi ni mu reey guddi gi ni mu reey ak beccëg bi li muur lepp te xam ngeen ne beccëg bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddi gi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bobu li muy reey yalla dana ko muur guddi gi ba beccëg bi du feñ wala mu muur ko beccëg bi ba guddi gi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari takhsiyatuhu iyyahu hatta yus'iba daw'uhu wa yakhshi النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى قوله تعالى فقشي الليل النهار ويطلبه أسيسا بعد ما تفسير القرطبي جوكي فكك جروم ختم نار تيمير أكفن وير أك جروم كلا القرطبي دي تكي يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل يمجد وشخر الشمس متقد جنتبي منكلو يتانغسا سنك di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak ya jiri day daw li ajali musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al-aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex fañ nako def al-qasar moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar alamin suñu borom mune wa sakhara as-samsa wal-qamar kullun yajri li ajali musamma mo ñu tagatal jant bi wal-qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajri mi ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kero bañu fi ñewé ba légui ku fi ñew fekkaleen fi ku dem bayyi leen fi su jant bi xeyé na ca lam nek su wer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggéey guddii ki di liggéey bëcëk ci ñun ñi nak la wax waye bo demé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soxé fi yow rek am na ño xamni sorogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddii waye nak li ajlim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm ya xamni bu fa accé rek légui ñom seeni mission daal di jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru daal di am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé atini ala dama ne xana xamone huwa al-aziz moy ki tedd ba saña def lu ne al-ghafaru moy balekat bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasitu sawi ala al-jalalayn mun suddirat al-jumlatu bi harfi at-tanbih ala lid-dilalati ala kamal al-i'tinahi bi madmunha ka'annahu qala tanabbahu ya ibadi فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب قلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا هذا الشاوي جوكيب نيتال خاتم نيت تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم بن نانا ني يالا واخا جمله جي نيك تي جيتال حرف الا داي وني ام صلو غن جوخ jumla ji wala ay ji mune ndaxte dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog len bayi len xel ci ñaar mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamne suma mbire fete kaw lepp bu ñaar bi may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum wa lan bindi yen ñep min nafsin wahida ci ben bakkan khalaqakum ayyuhan nas min nafsin wahida hi adam wa khalaqakum mom dong mo len bind min nafsin wahida jumla ji day tektale wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala wa infiraduhu bil 'izzati wal qahr wa jami' sifat al uluhiyyah khalaqakum min nafsin wahida bo deme ca jak ja buñu déwé tak ab sey iliman bi budé khutba danañ ci di bolé jumla ji ci diko jël ca ay je nek ci sourate nisa khalaqakum min nafsin wahida waaw di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñi maye min nafsin wahida barkalla motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax légui buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahid jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di défar bobak yu démé ni ki yoyu lég lég mu ñew fekk nak ñepp ñibi mu dor ak ñibi ci tabarakallah def fa mok jigen ñak xalé lol nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xut bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan bobé zawjaha lako tollandi mudi khalaqa min adam hawa ليحصل التجانس والتناسل المعنى خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، ثم خلق منها زوجها يعني حواء، خلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب وخي وخجيب بدي ما يتكى سير تباري جكيب نعرفك نعت قطم تمير أك نعرفك أك نعت تلا وخي وخي موي. ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا منها جوجي تبا كان بنجك بابي تموي آدم زوجها تلنتم mom la olaf di wax jabar motax bat bi zawja danañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tolanti rek lola lay tek kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lola tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni dina tax ba soxna simu yor mu yegne soxna si ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xamé mun waye deung gogu nak du fikk ci mom dañ ko bindé nonu mune kon nak nit warna mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxiyap te du dam farga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nekkin ci bir kër gi ku gor yegne ki mu nekkal ci faram la joggé ku jigen yegne mom mi mom tam ci far la joggé te xam ngeen ak far ak jimmuto lowuñ ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ci mom la joggé motax yërmande joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërmande ji mëna dox su léru na kenn ku ne day def né nawalé sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñëw di fekké fi ab tak ba mu ñëwé ba tollu ca booru kër ga niir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen démé ngeen nako ab nawalém la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu nako lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye domam ba nopi tas ko door ko yebal musse yi motax jarul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawle tabarkal yalla mu ne wa anzala mu wacce ba mu binde adama bin hawa wa anzal lakum wacce lem min al an'am ci jurgi samaniyat azwajin jurom ñetti xet min al an'am ci jurgi mu waccel ñu ci jurom ñetti xet yu am solo waaw ñu man diko lek te moy gelem nak xar ak bay mudi juroom ñetti xet ben bu nek goor ak jigen motax xata da muni min al ibli ithnain wa min al baqar ithnain wa min al da'li ithnain wa min al ma'as ithnain kull wahid zawj nun lako tafsir al qurtubi waxe jukki fuk ak juroom ci xatum ñaari témèr ak fanwer ak juroom kon juroom ñetti mbir ak nonu yu ñalla bindal ñaari gëlem gu goor gu jigen ñaari nak gu goor gu jigen ñaari xar ñaari bay wala gëlem nak xar ak bay yoyu lañu ñalla bindal samaniyat azwajin juroom ñetti xet ñaari gëlem ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent xet yoyu mu leen def nak motax ñu man fi nek mune wa summiyat azwajan li anna zakara zawjul unsa wal unza zawju zakar ñom ñoñu xar mi am soxnam nag wi am soxnam bay weet nag wi kenn ku nek am sa soxna soxna yoy ñi am nak moy tax ñu man fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am mew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes buñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafañ jafañ fofu motax suñu borom xamna mom bindélé nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarkal samaniyat azwaj yalla mune yeen dom adam yi yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin salaas ci ñetti lendam Allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalxan min ba'di khalqin fi zulumatin salaas bi maana ñetti lendam yoyu biir bi ci bappam ruhum bi ci bappam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lire bi ñetti lëndëm lëndëm mbuus bi def liir bi ruxum bi mu nekk waaye biiru yaay bi mu nekk ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax moo tax jigéen ji jëma saana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekke léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme tabarkàlla cer fa xaw a néew ak yu dem niki yooyu góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii botoni ummahatikum xalqa min baadi xalq fii dulumatin salaas nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xat waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant mu ne it doo fa dégg benn marte buy kékk kékki nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam nee na yërul ñëw di sumeeku xëy gontu wàcc wala yooyu mu ne déedéet yooyu yépp du fa am te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkàlla te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw suma sawaaka rajula Sayyid Khutub ca tafsira ma ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fii dulumatin salaas hiya sulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa dulmatu ruxum allazi yastaxiru fihi ljanin wa dulmatu lbatn allazi yastaxiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi lqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi lqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala nnumu walqudra ala atatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baariuha ca Zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy muur liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a binde bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu almulku lahul mulku wa tasarufu taam fi l ijaali wal iadam lahul mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahul mulku moom rekk moomam nguur maliki yawmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léegi-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jot mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amuleen benn yàlla illaa huwa ku dul moom kenn du seen allah illaa huwa ku dul moom fa anna tusrafuun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala suratu zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp